płoną. PTA, gdyby grab, weź to złap. Cały ten rap EAP jest moją bronią. Sobota, parkiety płoną. Butelki szampana, żar do rana. Wieczór gorący jak w Copacabana. Dziewuchy płonące jak kubańskie cygara. W koło wiara, ludzi full, prohibicji nara. Mi trzyma radeta, seta, przy bazie etam. Dwie sety, trzy sety płynie, kolejna seta. Ludzie na tabletach, detach leje bro. Niewiasty, toasty i trzaskane szkło. Rodzina, młoda, sodni podaj, nie motaj. Deta ścięty, zgięty, płynie ognista woda. Ja dodam, grab, podaj, beatbox, a co tam? Na bazu, ochota, wam na park. Sobota. Jeden obecny, nie jednego pragnie dźwięk. Chłopaki stoją w kręgu, chcą bitu i bez względu. No to dawaj grabie, bity boksy bez rozpędu. A ja nie zwolnię tempo, podkłady daję gębą. Nie ma odwrotu wstecz, kiedy grab gotów. To DTA i detonacja HIH. Płynie fala przezroczysta, ostra woda rozpierdala. Dobra, wlewa, bo już nalał, jak się żegnam, mówię nara. Duża liczba specyfików, czy nie lubisz narkotyków? Ona bierze kredyt, drop, syłka, lody na patyku. Buchta, tyle procenty, ziele, winyle. Na impie to się nadaje, dzisiaj haje, a nie pięści. Słyszę dobre wieści, dwie skrzyny dowieźć. Poczekaj chwilę, kotku, gra wróci po pieśni. T-T-A, gdyby grab, weź to złap. Cały ten rap, T-A-P jest moją bronią. Sobota, parkiety płoną. T-T-A, gdyby grab, weź to złap. Cały ten rap, T-A-P jest moją bronią. Sobota, parkiety płoną. Różę w dupę, walnij parę drinów, zatrzęsiemy klubem. Uśmiechnij się super, wyglądasz dziewczyno. Nie wiem czy to make up, to zawdzięczam to drino. Słyszysz ten sam belega na Chico Latino? Deta z jedyną muzyczną rodziną. Hi-hat, parkiet, trzęsie, szal na dęsie. Jesteśmy mistrzami świata w pewnym sensie. Daj zatem, DTA, zjebę, grabem PP. Takie to tematy i wklejane teraz takty. Pozdrawiam tego, co się zatacza i kumaczacza. PP jedna ścieżka instynktownie do domu wraca. To dobrze daje panie, dolewanie alkoholu, fazowanie, opupanie. Trzymam biodra i parkiety, nie bądź spięty. Gdy dzierlatka w dotyku gładka, się z nią położę i każdy orze jak może. A rano bóle głodne, chłodny wody mi pomoże. A do rzeczy to, że nie da się tu nie pisze. Naturalny jak Carlos Santana. Telefon dzwoni, dźwięk dryń, posła fama. To oni, impreza grana. Ruń święty, wygięty. Parkiety płonące jak skręty. T-T-A, gdyby grab, weź to złap. Cały ten rap, T-A-P jest moją bronią. Sobota, parkiety płoną. T-T-A, gdyby grab, weź to złap. Cały ten rap, T-A-P jest moją bronią. Sobota, parkiety płoną.